Om jag kunde förstå vad detta är. Så fort jag lägger mig i vågrätt ställning så får jag pip i luftrören. Jag får aldrig någon lugn och ro på nätet. Jag tänkte jag ska ta och ringa till en doktor och begära hjälp här i läkarregistret. Doktor Abelstam, det låter bra. Börja uppifrån så man har många att välja på. Abelstam, 21-35. Det är underligt, jag kan inte förstå vad det är med luftrören. Jag har skött mig så minutiöst noga. Jag har inte rökt nu till exempel. Jag har inte rökt nu på... Ja, vad är klockan? Hallå? Hallå, är det doktor Abelsson? Ja, förlåt att jag ringer så här dags och stör. Mitt namn är Handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i huvudstaden. Jag bor på ett hotell här. Jag undrar om doktorn skulle vara snäll och ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag har sånt förfärligt pip i dem. Så jag kan inte somna. Hallå? Hallå? Vad händer? Ramla doktorn? Hallå? Vad så? Väckte jag doktorn? Jag så låg ni och sov. En sån tur att jag fick liv i er då. Nej, så ni hör vad jag säger. Men det är så onödigt att man pratar med folk som sover och inte hör på. Ja. Nej, det är ingen fara. Klockan är bara 4. Nej, på natten, ja. Jag ringer för att jag inte kan somnas. Nej, mig gör det inget. Jag skulle i alla fall upp och ringa. Så att det är inget. Ja, men snälla doktorn, ta en taxi och kom över. Det är ju snart gjort. Det är ju i alla fall 15 kronor att tjäna. Och kanske tips och allting. Ja, men snälla doktorn, 15 kronor. Ja, men snälla, man kastar väl inte pengarna i sjön? Ja, så gör ni det? Vilken sjö då, om jag får fråga? Nej, ja. Nej, alltså blir inte häftig. Jag bara frågar för att jag är intresserad av pengar. Jag har samlat så länge de räcker. Nej, men nej, i alla fall väckte doktorn. För det gjorde jag, det hör jag ju. Ja, ja, det låter så bakvänsta. Jag undrar, skulle doktorn kunna ge mig något tips? Någonting som man skulle kunna inhalera eller någonting? Så att man kan somna. Ni förstår, det är så besvärligt. Jag ligger och kastar mig fram och tillbaka. Vadå? Hostmedicin har jag inte med mig, nej. Finns det inget annat doktorn kan... vadå? Konjak. Vad är det för... Konjak? Menar ni som dryckesvaror? Konjak? Vad ska man, hur använder man det då? Ska man glida in sig med det på bröstet då? Man dricker det? Huga, huga, oj då. Ja, jag dricker aldrig starka saker. Ska man ta då, alltså bara dricka då? Och det går över utav det, ja. Låter bra. Hur stor dos ska man ta då? Efter behov, jaha. Behov har jag ju, så det... Ja, det återstår bara för mig att tacka då. För jag försöka klara av det här själv. För jag har faktiskt en flaska konjak med mig av misstag här. Ja, då ska jag försöka klara av det här doktorn. Då får jag önska doktorn godnatt och sov så gott. Alltså inte det, nej. Det blir ju ligga och titta i taket då. Ja. Titeln är lurig. Alla på luren den. Vilken tur. Och det ska man inte gnida, man ska dricka. Vänta. Jag får offra mig. Är man sjuk så är man. Det där var väldigt bra. Det där var nog väldigt bra. Men inte för halsen. Jag tror, det där tror jag är väldigt bra, men inte för halsen. Jag tror jag ska ta och försöka ringa en doktor till. Jag har i alla fall offrat att man gått upp så här dags. Vad väldigt, vad starkt det kändes det där. Det är riktigt... jag hade alldeles i huvudet. Vad väldigt, vad konstigt jag känner mig. Jag var alldeles allergisk mot konjak. Jag tyckte jag såg en älg gå genom rummet. Det kan inte vara så, jag bara in. Vad väldigt, vad liten stil har blivit telefonkatalog. Var det så litet förra gången? Vad väldigt, vad litet. Doktor Brus står där, men det står med små bok. Jag ringer doktor Brus. Då måste jag ha lite service i en sån här stor stad. Man ska inte behöva ligga och kasta sig fram och tillbaka i sängen hela natten. Svänga runt. Det är inte så trevligt även om det är en svängbädd. Åh, vad sjuk jag känner mig också. Vad väldigt förfärligt. Jag hoppas på det bästa nu att han är hemma där. Oj, oj, oj, oj, oj. Hallå? Är det doktor Brus? Ja, goddag. Mitt namn är Handelsresande Hårstam. Jag är bara på genomresa i stan. Jag tänkte om doktorn skulle vara snäll och ta sin cykel och cykla över här. Och lyssna på mina luftrör, för jag har pip i dem. Nej, klockan är 4. 4. Jaså, är ni kvinnoläkare? Oj då. Oj, oj, oj då. Det såg jag inte till här för att det var så liten stil igen. Det får jag vilse där. Det är alltså... Men det, kvinnolekan, ja, men ni kan väl komma över och titta. Det kan ju vara skönt, lite omväxling om man säger så. Ja, men var lite människa nu, kvinnolekan. Ja, men snälla människolekan, ni kan väl lyssna på mig. Va? Det är bara halva jobbet om man säger så. Människolekan. Ja, men snälla, jag vet att klockan är fyra, men människolekarna i alla fall väckte er. Kan ni tala om någonting för mig som man eventuellt skulle kunna inhalera eller dricka i värsta fall? Det finns på flaskor jag har sett också på, att köpa ute på vissa butiker. Som Dr. Bruska. Vad sa? Konjak! Ja, men där stod ni huvudet på spik. Det var precis vad jag tänkte. Men nu måste jag höra en sak, jag är inte säker med doseringen. Hur stor dos ska man ta? Ett glas. Nu har jag ingen glas, jag dricker på gehör. För hand, ja. Men jag ska försöka klara av det i alla fall, om människoläkaren. Får tacka människoläkaren så hjärtligt, ja. Och var det någonting så var det handelsresande Hårstam som ringde. Alltså var det inte det, nej. Jag tackar människoläkaren. Hälsa kvinnan så hjärtligt, ja. Oh, vilken tur att jag hade konjak. Alla rekommenderar konjak, även om man... otäckt. Nej, jo. Åh, vad sjuk jag är. Åh, vad kan bli så sjuk. Men glad. Nej, nu ska jag ha tag på en riktig läkare. Nu ser jag, nej, titta, banne mig, nu rör de på så här. Nu har de blivit omflyttna på arbetsmarknaden här. Nu får de vara stillsamma här, gubbar, för jag letar. Jo, det var väldigt bläddrar av sig själv. Alltså. Där har vi någon. Det måste... Väldigt var liten stig. Tvåa. Kryss. Nej. Jag trodde det var telefonnummer 50 putte kock. Nej, det var en åtta. Vad tog den lilla åttan? Där är det. Det stod med benen i kryss där. Jag känner igen dig. Sen var det bara hemmamatcher alltså. Oj, vad mycket älgar. Vad sjuk jag. Hallöjsan! Nu väckte jag allt över nu. Det är hårresande Handelsstam som ringer. Klockan är fyra. Det var ett tjat om vad klockan är. Hör du, ska kasta din taxi och kom... Hör upp när jag pratar. Jag sa klart och tydligt, detta är piprensare luftrensare. Du ska ta en taxi och komma över och lyssna på mina luftrör. För jag piper om. Va? Är du hästdoktor? Ja, då får du ta en häst och galoppera hit. Men raska på för det är bråttom. Ja, jag vet att klockan är fyra. Tjata inte om det, för då sjunger jag för det. Ja, men det blir inte ledsen nu, lilla veterinär. Men får jag fråga en sak när jag i alla fall väckte Stockholm? Känner du till något starkt man kan dricka som står här på bordet? Känner du inte till någonting? Vad är du för en veterinär, hör du? Har aldrig hört talas om konja? Ja, det är mycket välgörande. Jag brukar aldrig bruka. Men du, får fråga dig som är yrkesman, hur stor dos ska man ta? Hästdoktorn, hur stor dos ska man ta? Så? Två skopor. Du, jag tackar, ja. Får jag tacka så hjärtligt för tipset, och kan du krypa ner i spiltan och dra handen med. Gamle svarten. Ja, jag har kvar så det räcker till ett samtal till. Du börjar bli kritisk. Nu är jag... Nej, nu kommer jag på pudens här. Jag ringer till hjärnan direkt. Jag ringer till Miss Nostis. Ja? Miss Nostis. Miss Nostis. Det här måste vara Medicinalstyrelsen. Det är bara noller alltihop. Det är nio och så bara noll. Och då börjar vi. Ni. Gamle svarten, kamrat och din affären. Nu, skärpning, allvar och stund och sann. Hallå, är du med snastyssen? Får jag tala med överläckare här idag? Är han professor desto bättre? Sova? Ja, väck gubben då. Jo, det gäller viktiga saker. Det gäller ett rönt till läkarvetenskapens bästa. Som jag har konstaterat för hela Norden. Ja, just det, en kollega här. Gammal kompis kan man säga. Väck gubben. Jag känner ju inte Karl. Det kan han säga att han är kollega med mig. Eller vad som sa han. Hallå, är professor här idag? Jag ska bara tala om att klockan är 4. Nu tar jag med en konjak.